git. Mesele gelin bu Kilika. Bu ne Palita? Sen anasını be ama. Kultur alea. Baungi etorriak entzule, gure gaurko kultura atala abiatuko dugu orain, eta gaur Xabi Solano Maiza izango dugu protagonista. Esne Beltza taldeko kantariak, bere izenean, bi formatutan azken usta baitu plazaratu, Elkar Zigilloa eta Bosgora Zigilloarekin batera. Amabos kantu berri, dizkigu orangontan proposatzen, Ereinotzu izeneko diskan eta Trikitixa liburua bi formatuan, kantuekin batera partiturak ere aurkitu ahal izango ditu. Xabi Solanok errandigunaz? Bai, bueno, orain dela bi urtea eta nun lehenengoa, eta bertan esan nun ba, hiru liburu izango liakara, orako trilogia antzeko bat, eta bertan bat ba, berezia izango zala, eta nik ustez berezien hau dala, ez? Abesti guztia berria dira, amalago abesti, eta amalago abestiak partituratan datoz. Eta ba, bertan kontatzen pixka bat nire historia, ez? Ba, Trikitixaren inguruan, da nire inguruan. Ba, kolaborazioz beteriko, lan berriunen inguruko, argibideak bilduko ditugu gaur. Asgaitz! Xabi Solano, kaixo egunon. Kaixo egunon. Esne Beltza taldeko kantari bezala ezagutzen zaitu, baina Trikitixa erakasle ere bazara, eta musika erakasle ere. Bai, nahi, musika erakasle haurtzaro ikastunan oi hartzunen, eta geho musika eskola, txori txiki musika eskolan, Zumaian Trikitixa erakasle. Orain zure izenean bi formatutan zure azken lana plazaratu berri duzu eta pixat zure erakasle senatik aterata eta gazteak buruan izan da esango gu atera duzula ba, Trikitixa liburuaren bigarren ale, hau da partiturekin ornituriko diska ere atera duzula. Bai, bueno, orain dela bi urtea eta nun lehenengoa eta bertan esan nun, ba, hiru liburu izango liakara, orako trilogia antzeko bat. Eta bertan bat ba, berezia izango zala, eta nik ustez berezien hau dala, ez? Abesti guztia berria dira, amalago abesti, eta amalago abestiak partituratan datoz. Eta ba, bertan kontatzen pixka bat nire historia, ez? Ba, Trikitixaren inguruan, da nire inguruan. Biografia txiki bat. Bai, ala da, bai. Ni azaltzen naiz hor, bai. Zure oroitzapenetik ateratako kantuak badira, konta eguzu pixkat zer nolako piezak atondu dituzun? Bueno, bertan daude bai Kalejirak, bai Trikitixa, Porrusalda, Fandango, Harinarin, eta bai, bertan dian nire, ba, nire oroitzapenak eta eskerrak emateko erabili dituten abesti asko, ez? Adibidez, Bidasoatik harago, guatzen nahi, ba, Urruñara bizitza jo nintzen nian, 17 urtekin, ba, nola, ba, ondoko baserritarrak laguna ditutela, esaten zuten, ba, igual gaztelera zentzuten zuen jendientzako ik espainiarrak ziala, eta euskeraz gendera, denak euskalduna ginala, eta bila asko, ez dakit, asko gustatzen zaiten, ez dakit, ikusten nun, ba, igoi berniak hartatzen zaigula askontan iparraldea junda frantxesa zentzuten dugu nian, ez, jendia, eta eta, bueno, Bidasoatik harago esaten duna da, pues, Bidasoatik harago Euskal Herri bat badago. Hoi esaten duzunean, buru etortzen zaizula iparraldea hemengo hiria, ez? Baina, bizka buelta eman diogu horri. Esaten dugu, bai iparraldera, bai egualdera, Euskal Herri bat badagola, ez? Thank you. eta urtean joan, nesta mendeak igaro, ez da gure nortasuna, galdu dugunik esango, galdu dugunik esango. Hori! Garmendiarekin atun dituzu letrak. Bai, bai, beakin egiten ditut. Azken aldean beti, bueno, beti izan du ditut. Azkenean ekipo bat bezala gea biok. Eta bueno, asko ezautzen ditut berak. Eta letrak egiteko garaian orin asko nabari da. Asko nabari da. Osa, ematen du nire gandik ateatako letrak diala, baina ez. Hori, Jon Garmendia handiak egindako letrak dia. Trikitixa oinarri izan bada ere, beste instrumentu batzuk ere sartu dituzu. Bai, bueno, dago bereziki, dago pedal estil gitarra, bueno, instrumentua. Horitzapen asko ematen diten instrumentua da, betian ikustatu izan dezaitena, eta ez dakidean jotzen. Eta bueno, diskoa berak, olako instrumentu batek ateatzen du. Baina bertan badaude alare instrumentu gehiago, ez? Badaude bateria, bajua, teklatua, gitarrak, mandolinak. Bereziki hor badaude gitarra eta mandolinak Arkaiz Binarrek grabatu dituna, kriston lana egin dula, eta bueno, abesti osoan, nik usten disko osoan ikusten dela lagun artean egindako disko badala, eta dena oso fluitu batea dela, ez? Eta parte hartu dunak lan asko egin dula, eta nabari da, sentimendu asko dagoela abesti bakoitzan. Parte hartu dutenak asko izan baitira? Bai, pila bat. Iriki berko nuke liburua ikusteko danok, ez bat ez aztutzeko, ez? Bertan daude, ba, Kepa Junkera, harin batean, bere diskoan parte hartu nuen maletaken, eta esan nion, haizu, ba, proiektu bat ditzen nahi naiz, eta gustatuko litzaidake bertan bazu egotea, ez? Eta bueno, zitxun baiet esan zian, da bueno, badago beste bate bai, egin nahi izan datena, Hernanikin egiten da Kelarrea, San Juanetan, eta, bueno, da urteroko inkizun oso importante bat Hernanin, ez? Eta bueno, eta ez orginei buruzko abesti bat, errezen dituzten bereien omenez, ez? Eta bertan, ba, abesten daude, ba, sorginak, ba, justu Kepa Junkerakin, dabiltzen sorginak, ez? Da pixka berezia izan dago, ez, abesti batean dago Kepa bakarrik eta bestean daude sorginak, eta bueno, oso berezia iritsi izan da, kontrolatu gabe izan den gauza bat izan da, baina oso berezia. Gero bertan daude ere bai, esan dut emezan Arkaiz Miner, dago Xaber Azkarate, perkusioekin, Ariz Beristain Txiki baterian, oso, ba, aspalditik izan zegan laguna. Gero dago Jon Mari, nik 11 urte dituten ditekan behakin bikote bezala jotzen egon naizena, dago Ander San Jose, lagun handi bat, Imanol Urkizu ere bai, David Soler esan dute bezala, dago DZ, Aitor Zabaleta, Amaiur Kajarabille, Josian Goikoetxea, Jon Elizalde, Javi Pérez, Pello Gorotxategi eta Kebo Agirretxea. Daude lagun oso hurbileko lagun pila bat. Eta Sorotanbele gogoan ere, Sorotanbeleko kantaria, ez? Ba, edago Gorka Sarriak ere, bai. Zer bertan daude ahotsetan, dago nere ahotsa, dago gero bai Kristina Solanoren ahotsa, Sorginak daude abestene bai, eta Gorka Sarri bere ahotsa bai. Izosten direnian zure besoetan nahi dut sentitzea udaberrian besarkan azazu Esan dugu bi formatutan atera duzula, alde batetik diska soilik aurkitu ahal izango dugu eta beste aldetik liburua eta diska, hau da, liburua partiturak murgildu dituzularik liburuan, esango dugu partituretan alde batetik notak aurkituko ditugula, baina ba zenbaki bidezko, ez, ba partiturak ere egin nahi izan dituzula. Bai, egin ditugu ba solfeozko partitura normalak, oso, bueno, oso fluidua izan da. Lan gehiago eman du zenbakizko partiturak egitea, ze ez dago metodoik ordenagailuan edo ba, hori egiteko, ez? Azkar egiteko, orduan horrek lan gehiago ukidu, baina irutze zait, ba, horren bertzula, zen, azken nian trikitizia nio hola asin itzen ikasten, da, eta horrek horregun bertu presente, eta irutze zait gaina behar dala lana egin metodo hortan, ze jende pila bat horregin ikasten, solfeo ez dakina, eta disfrutatzen duna instrumentua jotzen, ez, trikitixa. Orduan, pixka bat indartu behar da hori. Ba, bi formatutan beraz zure azken lana hartuta, ere inotzu, ere deitzen da zure diska, pixka zure sorlekuari keinu bat egin nahian. Bai, bai, bueno, egin du, esne beltzakin egin goizuetari abesti bat, egin nion bai ondarru herriari, eta bueno, beti hor gehiatu zait, erenion zuri nahi diotela, ez? Ba bertan bizi izan dituten gauza guztien gatik, eta gaina esnebeltzakin hasi nahi zenetikan, ba, ensaioak ere erenion zuen egiten ditugu, orduan, ba, horretzapen asko etortze zaiten hitz bat da, ez, erenionzu. Guk esaten dugula, inatzu, nahi zai idazten dugu erenionzu, inatzu horro, ba, esaten dugu inatzu. Eta, bueno, ba, abesti bat ez ezik, ba lana ere behi eskaini nahi izan diot. Ba, guztionekin geratzen gara, esan bukatzeko, elkar eta bosgora zigiloarekin elkar lanean egindako lan bat badugula. Bai, bueno, bosgorakin zigilo oso txikia da, eta esnebeltzak hartunen indarrakin da, pues, lan asko du. Talde horrekin, ez? Orrun, ba, kasu honetan, ba, biak batu dira, pixka lana banatzeko eta indar gehiago ukitzeko, ez? Azken dian ikustet, ba, azierto bat izan dela elkartzea, ze, bueno, oso aspalditik ezautzen gehan elkarrekukin, eta, bueno, oso ondo funtzionatzen egin da dena. Ba, oso ongi, ba, mila esker. Eskerrik asko. Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Nera aldetik, besterik ez, bihar arte izan ongi, aio. Iunpetan, itze derrenak urbiltzen direnean, gertu sentitzen zaitut. Hor zaude, tan ireitzaletik urru.